राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 4 जून 1997 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम हमारा भाव रहता है कि सब लोग अच्छे बन जाए, तो सब लोग अच्छे बनते हैं हमारा अच्छा बनने से। हम चाहे जैसे रहे और लोग अच्छे बन जाए, ये आशा नहीं रखनी चाहिए, परंतु ये आशा रखनी चाहिए कि हम अच्छे बनेंगे तब लोग अच्छे बनेंगे। हम कैसे ही हो, बात अच्छी कहते हैं ऐसे बन जाएंगे, ये संभव नहीं है। हमारे अच्छे बनने पर भी सब अच्छे बन जाए ये नियम नहीं है, हम अच्छे न रह रहे पर प्रचार से अच्छे बन जाए ये नियम, ये तो होगा नहीं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरी ते धरन घनेरे, तो केवल उपदेश दें समझावे सिखावे इसे सीख सकते हैं, पर वो अच्छे बन नहीं सकते। अच्छे बनेंगे तभी जब हम अच्छे बन जाए खुद, मानो जो हमारे में बात होगी वो फैलेगी और हमें आएगी, और हमारे में नहीं होगी और हम कैसे आ जाएगी। आज इतने उपदेश आ रहे, इतने कथा आ रहे, इतना होता है प्रचार, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, कारण क्या है, अपनी कमी है। वो तो सदैव भक्ता को तो अपनी कमी देखनी चाहिए, अपने में कमी है, अपनी कमी है तभी कमी रहती है। इस बात लिखा भी है कि वक्त रेवे तथा निम श्रोता यत्र न बुद्धते, जहाँ श्रोता को ज्ञान नहीं होता वे वक्ता की जड़ता है, उसी मूर्खता है, वो बेसमझी है उसकी, वक्ता की। भक्त कह रहे तुम समझते नहीं हो, तो कहते क्या मैं तो हम समझते नहीं है, ठीक समझने के लिए आए हैं, समझते तो समझ आते क्यों तुम्हारे सामने, अब उदाहरण क्यों देते हो, ये तो हम स्वीकार ही करते हैं, सुनने के लिए आए, समझने के लिए आए हैं, तो बड़े समझ बेसमझ होता हूँ, तो ये तो ये खुद की बेसमझी है, तुम कह रहे बेसमझ समझते हैं, ये खुद की बेसमझी है, जो दूसरे बेसमझ दिखते हैं। तीसरा कोई आदमी देखे तो क्या दशा होगी, तीसरा देखो आप एक रिख में तीसरा देखे हुए, तो आप तो मेरे को तो समझदार, हम समझते हैं आप बेसमझ, ऊंचा दर्जा किसका हुआ, मैं कहता आप बेसमझ हो, आप स्वीकार कर दिया हम बेसमझ है, समझने के लिए आए हैं, हमें समझाने वाले। तो तीसरा देखा तो बढ़िया कौन, ऊंचा कौन सा हुआ, जो दूसरे को अच्छा समझे वो अच्छा होता है, दूसरे को बुरा समझे वो भला अच्छा होता है, तो हमारा तो टक्का हो जाएगा मेरा, कहती से भगवान है ही, वो देखते ही रहते हैं, तो हमारे करतूत भगवान देखते हैं, आप भी देखते हैं। शेठ जी ने कहा था कि आज जो गुरु भक्त होते हैं, बड़े गुरु भक्त होते हैं, तो उन गुरु जी में तो हमारी श्रद्धा नहीं होती, मगर गुरु भक्तों में हमारी श्रद्धा होती, समझिए ना, मानो गुरु जी में कैसी भक्ति रखते हैं, ये अच्छे भक्त श्रेष्ठ, तो दूसरे को श्रेष्ठ समझने वाले श्रेष्ठ हुए, अथवा दूसरे को दीक्षित समझने वाले श्रेष्ठ हुए, तो श्रेष्ठ हुई है। इस वास्ते उपदेश दिया जाए तो किसको दिया जाए, अनजान को दिया जाए। देखो एक बड़ी सिद्धांत की बाधा आती है इसमें, कहते हैं वासुदेव सर्वम, तो वासुदेव को सिखा रहे हैं, भगवान को सिखा रहे हैं, तुम ऐसे भजन करो, तुम ऐसे करो, वैसे करो, और कुछ कुछ करते बताओ, और है कुछ, ये व्याघात दोष हो रहा है, दंत व्याघात। कोई कहे मेरे में जिब्बा, मेरे मुख में जिब्बा नहीं है, कोई कहे मेरी मातृ बांझ है, मेरे माता माँ के पैदा हो जाएंगे भूतपाल से भाई, तो तू कहाँ से आया है? बस तो व्याख्या कहते ही वही बात हो जाती है, मेरे मुख में जीव नहीं है तो बोला किससे है? सब वासुदेव है उपदेश देते हैं, हम समझाते हैं, वासुदेव भगवान समझाते हैं, तो क्या है अपने को समझाते हैं। ये बड़ी पक्की बात है, बड़ी सच्ची बात है, हमारे लिए तो विशेष सच्ची है। हम माने नहीं ये तो हमारी गलती है, पर हमारी बात सच्ची है। मेरे को जो सुनाने से ज्ञान हुआ है वो स्वयं पढ़ने से नहीं हुआ है, तो उपदेश अपने को हुआ जो हुआ, हमारे तो अनुभव की बात है। गीता का हमारे मनन हुआ है तो मैंने मनन निर्देशन नहीं किया जैसे हो जाए, ये केवल आप लोगों की कृपा से हुआ है। तो लाभ आपसे मेरे को हुआ, मेरे से आपको लाभ हुआ, आपको तो हमारे को लाभ हुआ, तो ये आपका बड़पन है। लाभ तो हमारे को ज्यादा होता है। जिन बातों के सुनने से आपको लाभ होता है तो वे बातें हमारे मन में पैदा होती है, भीतर में बुद्धि आती है, फिर मन में आती है, फिर वचन में आती है, फिर आपके कानों में जाती है, आपके मन के पास पहुंचती है, फिर आप बुद्धि में जाती है, फिर आप में जाती है, तो वो भी आपका कल्याण करते हैं, तो हमारे में पैदा हमारा कल्याण कितना होगा? जल यहाँ से डाले वहां तक पहुंचे कितना सुस्त जाएगा, बीच में वहां तक बहुत कम पहुंचेगा, कम पहुंचने पर भी लाभ होता है, तो जहां पैदा हुआ लाभ ज्यादा होता है कि नहीं? तो भक्ता को लाभ ज्यादा होता है, श्रोता को भक्ता को ज्यादा होता है। जब पढ़ता है ना तब तो पढ़ाता है, अगर पढ़ता पढ़ाता है तब पढ़ता है, ऐसा है। तो हम उपदेश देकर ठीक कर देंगे ये नहीं है, तुम ठीक बनो स्वयं तब ठीक होंगे। तो स्वयं ठीक बनने की चेष्टा जितनी करनी चाहिए उससे कम करनी चाहिए दूसरों को थी। क्यों? कि कान दो दिए जीव एक दिए, अर्थ क्या हो? सुनो ज्यादा बोलो कम, दो कान क्यों दिए? सुनो, मानो जितने आचरण में आए वो हाथ दो दिए काम करो, पैर दो दिए चलो जाओ काम करो, ज्यादा करो बोलो कम, मानो आचरण ज्यादा करो, उपदेश कम करो। मैं तो ये बात कहूँ तो आप जैसे भी कैसे बोल रहे भूल का आप बाबू जी बैंगन खाओ दूसरे ने प्रमोद बताओ तो कौन सुनेगा? जन आया संसार से बहु बोलिया बहु दुख, चुप रहिए हरि सिमरिए जो जीव चाहे सुख, चुप रहिए हरि सिमरिए। दूसरों करने के लिए तो हमारे कह देते हैं, करने में है नहीं, करने में दूसरों को ज्यादा कहते हैं और हम ज्यादा कहते हैं। आप कृपा कर देते हो जब हमारे को अच्छा समझ लेते हो, ये कायदा है। दुनिया को खराब करते हो, दुनिया अपने से दूसरे को अच्छा अच्छा, हमारी जितनी अच्छाई है उनसे ज्यादा अच्छाई मानते हो, और हमारे बुराई है वो बुराई आप देखते ही नहीं हो, कितनी अच्छी हो तो बुराई देख नहीं देखे, अच्छाई अच्छी देख ले। ये संसार का कायदा है, हम जितने बुरे होते हैं बुरे जानते नहीं, लोग कहते भी नहीं, जितनी अच्छाई होती है उनसे अच्छाई ज्यादा समझते हैं, तभी तो ठगाई में आ जाते हैं। ये ठगाई में कैसा है, हमारी पूरी पूरे बुराई जान को ठगाई में आएगा ही नहीं, पर दुनिया कायदा है बुराई की तरफ देखते नहीं। भगवान की सृष्टि है ना, तो भगवान के स्वभाव है ये, रहते प्रभु जी सुख ये की कर तो श्रोत स्वभाव ये भी, तो भगवान की सृष्टि है तो भगवान रूप है यार, भगवत रूप है तो भगवान का स्वभाव है इनमें, दूसरों का गुण देखते अवगुण नहीं देखते। अरे ये संतान बता गुण देखे कल कैसे गुण देखे अवगुण गुरु आई नुमान करें, मित्र के लक्ष्य में आया है ना, भगवान ने सुग्रीव से गण देखे अवगुण दुर्वाई निज हनुमान सदा हित करें कैसे गुण प्रगटे अवगुण प्रगटे अवगुण दुरावा अच्छी बात है। तो श्रेष्ठता उसी में ही है, गुणों की तरफ देखना ही श्रेष्ठता है, अवगुणों की तरफ देखना ही निर्दय है। और गीता भागवत में, भागवत में रामायण दोनों में एक आता है, स्वतात माया कृत गुण और दोष अनेक गुण है उभय न देखिए देखिए सो अविवेक गुण दोष है दृष्टि दोष हो गुणस्तु उभय वर्जित गुण दोष दृष्टि दोष है, जिसमें दोष दृष्टि दोष है गुण दृष्टि दोष नहीं है, दोष दृष्टि दोष है बड़ा दोष। तू दोष संसार स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है तो दोष कैसे होगा, वो हमारी दृष्टि में दोष है। अब हम तो परमात्मा का स्वरूप समझ लगे वासुदेव सर्व सर्व महात्मा सुनते गुण दूसरों को भला करने कैसे होगा, अपने भले बनो तो भगवान भले हो जाएंगे, हम भी भले हो जाएंगे, दुनिया भी भले हो जाएगी। उपदेश दो तो अपने को ही दो भाई, औरों को क्या उपदेश देते हो, औरों को उपदेश देते हुए अपने में अभिमान आता है, मैं हूँ जानकार आप हो अनजान, आपको जना दूं मैं तो जानकारी का अभिमान आवेगा, अभिमान खराब है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोक दायक अभिमान, सकल शोक सब शोक देना वाला अभिमान है। तो अपने को अच्छा बनाना चाहिए, आप और हम सब भी अपने को अच्छा बनाओ, अपने खुद को और के दोष मत देखो। आप अच्छे तभी बनोगे जब दूसरों को दोष नहीं देखोगे, दूसरों को दोष देखोगे तो अच्छे बन सकोगे नहीं। जो कहता है देखता है वो अपने में आ जाता है। भगवान के गुण गाओ, गाय राम गुण गण बहुत बिना प्रयास, तो गुण गाने से उद्धार होता है, अवगुण गाने से उद्धार कैसे होता है, किसी को अवगुण नहीं। चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर है कि हीरा की पत्थर है, चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत। तो अपने अच्छे बनो भाई, सदा ये नियम रखो अपने को अच्छा बनाना है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। तेरे भावे जो गुरु बोलो समझा ठीक नहीं है। देखो गुण तो देख सकते हैं भगवत बुद्धि से, पर अवगुण देख रहा है क्या अधिकार है हमारे बताओ, क्या हमारे को अधिकार दिया है अवगुण देखा करो, क्या शास्त्र ने कहा है अवगुण देखा करो, क्या संत महात्मा कहते अवगुण देखा करो, क्या अवगुण देखने से अपना भला होता है, न शास्त्र कहता है न संत कहते हैं न महात्मा कहते हैं न भगवान कहते हैं, न अपना भला होता है, बुरा ही बुरा होता है। इस बार अवगुण देखने का अधिकार नहीं है किसी को भी, कमी देखना क्या अधिकार, दूसरे का कमी देखना अपना क्या अधिकार, हमारा अधिकार मिला है क्या, सब जगह भगवान को देखो ये तो अधिकार दिया है हमारे को, तुम तो सब जगह अवगुण देखा करो, ये तो शास्त्र दिया नहीं, भगवान ने दिया नहीं, महात्मा ने दिया नहीं, और अपने भी फायदा नहीं, किसी अधिकार दिया नहीं, अपने भी फायदा नहीं, वो कब क्यों करे हो, हम वही करे हमारा भी भला हो, दुनिया का भला हो, सबका भला हो, वर्तमान में भला हो, भविष्य में भला हो, वही काम करना चाहिए। तो गुण दोष है दृष्टि दोष है, गुण दोष देखता दोष है, गुण से उभय बनता है, गुण या उभय देखिए देखिए स्वभावी, सब भगवान का स्वरूप है। अपनी बात बढ़िया से बढ़िया कहनी चाहिए, क्यों कहनी चाहिए, सुनने वाले साथ इस वास्ते मैं अच्छा हूं, इस वास्ते नहीं, किसी की सेवा करनी हो तो सेवा तो वही है ना, जो उनको लाभ हो, उनका हित हो, उनका फायदा हो, तभी सेवा है। तो सेवक हो गए सेवक सुख चाहे मान भिखारी, सेवक सुख चाहता है तो गलती है ना, सेवक सेवा ये स्वार्थ ही विरोध हुआ, सेवा स्वार्थ में विरोध होता है, विरोध कैसे सेवक सुख से मान भिखारी लोग यश सुख विचारी नहीं वो भर्ती की बात आती है ना स्वामी स्वार्थ विरुद्ध हो स्वामी की सेवा भी करे स्वार्थ रखे दोनों सेवा करे स्वार्थ करे अपना स्वार्थ विचार सेवा भी करे सेवा कैसे होगी तो हम स्वार्थ भी करें और सेवा भी करें सेवा करे तो स्वार्थ नहीं हो स्वार्थ हो सेवा नहीं करे सेवा करे और सेवा करने वाला का स्वार्थ बहुत ज्यादा सिद्ध होता है पर सेवक करने वाला स्वार्थ की इच्छा न रखे यार इच्छा न रखने से बात बढ़िया होती है इच्छा रखने से बढ़िया नहीं होती बात अटपटी बात है अटपटी स्वार्थ बुद्धि न रख करके और सेवा बुद्धि रखे तो ठीक रहे सेवा कर दी भाई भगवान की कृपा है हम जो आपस में चर्चा करते हैं ना ये भगवान की कृपा है ये कोई हमारी विशेषता आपकी न्यूनता ऐसे नहीं है भगवान की कृपा है हमारे को अवसर मिला है भगवत चर्चा करने का सत चर्चा करने का ये भगवान की कृपा करी है तो अवसर मिला है अगर मौका आप इतने आते तो मैं किसको सुनाता और मैं नहीं आता सुनाना तो बहुत मिल जाएंगे सुनने वालों के लिए तो सुनाने वाले कई मिल जाएंगे पर सुनाने वालों को सुनने वाले मिलने कम थी है सुनना तो कई जार सुन लेगा पर सुना में कई जार सुना देगा अब कहते हैं मैं जा रहा हूँ गीता को इसमें दुकानदार जाऊंगा तो तेरे को गीता सुनाऊ तो नाराज हो जाएगा मैं मरता हूँ क्या गीता सुनाता है कोई मैं मर रहा हूँ गीता तो मरते हुए नहीं सुनाते है जा तेरे बाप को सुना दी गीता तो नाराज हो जाए तो बोलो सुनने वाले कितना कृपा करते हैं तब सुनाने का मौका मिलता है जो सुनाने वाला स्वतंत्र नहीं है सुनने वाले स्वतंत्र है सुनाने वाला परतंत्र है सुनने वाले हो तो सुनावे किस सुना बताओ जबरदस्ती सुनाओ सुने लो तो सुनने वाले कृपा से ही सुनाना होता है सुनने वाले स्वतंत्र है कहीं भी सुन ले कहीं जा सुन ले तो ये बड़ा बड़ा दीखता है ना ये बात है कैसी परमात्मा की प्राप्ति ये बात है इस वास्ते संतोष मैंने सुना है कि अपने में अच्छापन का आरोप न करे कि मैं बड़ा अच्छा हूँ ये तो अभिमान ही आवेगा अभिमान और संस्कृति मूल शूल पद नाना सकल शोकदायक अभिमान ऐसा मैंने पढ़ा है सुना है ये जितने अवगुण है वे अवगुण सब अहंकार की छाया में रहते हैं अभिमान की छाया में जैसे बड़े वृक्ष की छाया में कलजुग रहता है ऐसे सब अवगुण अभिमान की छाया में रहते हैं मैं समझदार हूँ अपने में समझदारी का आरोप विषम जी का जड़ है ये अपने में अच्छाई का आरोप है ये है बुराई की जड़ है अब बुराई सुनेगी अब हम बुराई सुनेगी अच्छाई तो आ गई आप में अब बाकी तो बुराई ही रही वही आवेगी वो क्या होगा तो अच्छा की अभिमान बुराई की जड़ है ये अच्छाई का अभिमान नहीं करे भगवान से यही प्रार्थना करे धन मत देना महाराज भगवान से प्रार्थना धन की दुर्दशा होती बेचारे हे नाथ धन मत देना ये प्रार्थना करो भगवान से तो अपने यहाँ को अभिमान देना मत भाई धन का हो चाहे विद्या का हो चाहे योग्यता का हो अभिमान मत हो महाराज अभिमानी की बड़ी दुर्दशा होती है तो अभिमान कब होता है कि दूसरों की अपेक्षा अपने में कुछ विशेषता देखता है तब अभिमान आता है तो ये गलती होती है यहाँ दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता इसलिए मेरे विशेषता है तब अभिमान आता है तो सब जगह ईश्वर रूप है भलो बुरो कोई तो भगवान से प्रार्थना करेगी ना ऐसी आफत ना आ जाए कदी मैं भला हूँ मैं विशेष जानता हूँ ये जो सुनाता है ना उसको इससे बचना कठिन होता है आफत है, हम कैसे बचे बताओ। भगवान की कृपा से बचता है भाई, है खतरे किसी खतरे के। भगवान को याद करे, भगवान को, हे नाथ हे नाथ। जैसे चोर है डाकू है ऐसे लूटते हो तो जोर से चिल्लाओगे हे नाथ बचाओ रे बचाओ बचाओ। ऐसे संसार में लूटना चाहिए, लूट रहे हैं। ये अभिमान आता है, क्रोध आता है, काम आता है, लोभ आता है, तरह तरह की चालाकी आती है, ठगी आती है, छिपाव आता है, अपने और कोई न देखने। नारायण नारायण बड़ी मुश्किल है महाराज, अपने तो चुप रही है, हरिश्वरी है जो जो चाहो सेवा करो, दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, दूसरों को भला कैसे हो, दूसरों को उद्धार कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हुआ, सबके सब जीवन मुक्त कैसे हो जाए, संपूर्ण उद्धार कैसे हो जाए, ये अपने विचार रखो भाई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, किसी को कभी कष्ट न हो, सबके आनंद करे। तो ये सेवा है, ये असीम है, असीम सेवा से तत्व की प्राप्ति होती है। परंतु ये बात समझ में नहीं आती, क्यों नहीं आती, वस्तुओं का महत्व हृदय में है, भाव का महत्व नहीं है। हम इन चीजों को महत्व देते हैं, भाव को महत्व नहीं। भाव को महत्व दिया जाए तो किसी का ही बुरा न हो, ये भाव असीम है। और वस्तु है वो कितने करोड़ों अरबों रुपयों दी जाए तो सीमित ही होगी, पर भाव असीम होता है। तो आज वस्तुओं का वितरण बड़ा दीखता है, क्योंकि हमने वस्तुओं को महत्व दे दिया। उत्पन्न और नष्ट होने वाली भाव अविनाशी होता, वस्तु नष्ट होने होती है। तो सबके सुख हो, किसी को दुख ना हो, सुख हो इनकी अपेक्षा भी, किसी को दुख ना हो, संताप ना हो, किसी का जलन ना हो, कोई दुखी ना रहे। भगवान से यही कहे नाथ कोई दुखी ना रहे, भाव भीतर में किसी को दुख ना हो, मेरे आचरण से मेरे विचार से मेरे वचनों से किसी को दुख न पहुंचे। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। डरते रहो, एकदम सावधान रहो। डरने का अर्थ सावधान है, भयभीत होना नहीं है। सावधान रहो, सावधान, एकदम सावचेत। सावधानी ही साधना है। साधना क्या है? सावधान रहना, हरदम कई गलती ना हो जाए, हरदम सावधान सावचेत, मौज मौज हो जाएगी, आनंद आनंद हो जाएगा। तो भाई किसी के और को न देखो, पर गुण परमाणु पर्वती नित्यम निधि संत।